www.attableeg.com, the reviver of Iman. شہر ہے، مہینہ ہے، اس کی کچھ شرائط इनकार कर रहा है आदमी, हराम मार्जिन कर रहा है। हमारे देहातों में देहाती लोग हैं, इफ्तार के लिए दूसरे के आम का टुकड़ा ले आते थे, उसी चली बाती उसी की इफ्तार करते थे। दूसरे के बाग का आम उसकी चटनी, चटनी मीठी पहले हम क्या पहुंचे दोस्तों, रोजा ही जब हराम मार से करोगे रोजा कैसे करोगे। हदीसों में आता है कि बहुत से रात को बेदार होने वाले लोग उनको समाज बेदारी के और मुसफर के कुछ हासिल नहीं होता है। अधिक है बहुत कुछ, बहुत से शब्द बेदार तहजुद गुजार खाना हराम है, कपड़ा हराम है, हमारी मुसफर रहेगा बेकार कुछ नहीं। तो नदी अक्रम सत्ता सदन में बहुत से लोग रोजा रखते हैं, उनको प्यास और भूख के अलावा कुछ हासिल, नदी की बात है जिनका हमारा आपका ईमान है, जिसमें शक्ति देगा ईमान में हो जाएगा। ये भी है, मोदी नहीं प्यार कर रहा, नबी प्यार कर रहा है। ये कुर्सी नबी की है, जो इस कुर्सी में बैठे नबी की तर्जमानी उसको होनी चाहिए, अपनी नहीं, नबी की तर्जमानी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं बहुत से रोजगार ऐसे हैं, कुछ नहीं बंदा खाना नहीं आ रहा, दान कर रहा, विवश कर रहे हैं। ताकि हदीस में आया है कि विवश रोजे ही पूजा करता है, अब उसी ताली करनी पड़ी है उम्र को, नबी ने नहीं कर दिया। अभी उस मतलब ये है कि रोजे का स्वभाव नहीं मिलेगा, रोजा हो जाएगा, ये सब नबी उलमा उसकी ताबी करते हैं, हदीस हदीस करते हैं, ताबी है बचाते हैं उलमा, ताकि इस हदीस का बदला इस तरह सब रोटी पूरी आता है, इस तरह पकते हैं दोस्तों। दो आदि भी आदाब है, रिश्क हराम है, खाने का एहतमाम कर यार घर रसूल उनके ये बात मोहम्मद उठा लिया है, अरे रसूलों खाओ का ये बात कैसे रसूल को हुक्म हो रहा है, रसूलों को यार घर रसूल गुरु मिलता ये बात मोहम्मद उठा लिया है, अरे रसूलों कई मत खाओ रसूल को हुक्म हो रहा है, नमक भी नहीं देते थे एहतियात। एक बादशाह था जमीन में गया शिकार किया, उसके आदमी कैसी नमक लिया, क्या नमक नहीं था कहीं पर चीजिया कोई छप्पर वगैरह नहीं था, मैं इसमें हराम हूं, तुम जबरदस्ती मेरे बादशाह होने की बिना पर इस नमक दिया है, इतना पहिया था तुम्हारा मेरे हराम नहीं कर सकता तुम और कबा गया। हमारे बादशाह भी अच्छे थे हलाल के लिए, अभी मैं सोचता हूँ कि बाद ऐसे लोग जो बहुत बड़े थे दूसरे लोगों में हमारे हराम से गुरेज नहीं करते, क्या नतीजा होगा, दुआ क्या को अल्लाह ताला हम सब लोग जो शरायत हैं दुआ के कबूलियत के नमाज के कबूलियत के कत अफलहल मोमिनून लदीनहुम फी सलातिहिम खाशिऊन, फला भाई उन मोमिन ने यह नमाज में खुशबू इख्तियार किया, आप इसमें इसमें उसमें रह गए खुशबू भाई एक शिकल भी ये नहीं हुआ, क्या नमाज कबूल हो चुकी है। मैं अपने को भी कहता हूं बल्कि अपने को पहले कहता हूं कल अब हर मोमिन ने दूसरा तुम पास हूं, फला भाई उन मोमिन ने यह नमाज में खुशबू इख्तियार किया है कि प्रभु अल्लाह फरमाता है कल अब रहा मोमिन लदीन उनकी सलाह तुम पास हो, नमाज में खुशबू इख्तियार करते हैं उनकी नमाज है, अब नमाज तक पढ़ रहे हैं खुशबू नहीं देते कबूल नहीं करते, किसी हुकूमत में कोई हो उसके लिए कोई जरूरी चीज हो तो आप उसको छोड़ करके वो चीज अदा कर सकते हैं कभी नहीं, अभी ये चीज लगाओ ये मोहर लगाओ ये लगाओ बड़ा तब ये कबूल होगा, लेकिन यहाँ ये वो जामा नहीं इसका उल्टा सीधा ये बहुत मजबूर उल्टा है। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का दीन है, हम मोहताज उसे हैं, हम मोहताज हैं, वो कबूलियत उसके दिल में उन्होंने भी लिया है जो खुशी से दुआ करते हैं, अदब से दुआ करते हैं, अदब से पेश करते हैं, जिसे हाकिम ले जाइए अर्जी दे रहे हैं लिख के और इधर मुंह करके दिन वादी कबूल करेगा बेअदब बढ़ाओ यहाँ कहेगा कि नहीं, जिसे हाकिम के पास आप जाए अर्जी ले कोई तनखा दे करके और मुंह इधर करके उसको देख इस तरीके से कबूल करेगा क्या? उसने कोई बेहदी का दर्द लिखा है कबूल करेगा? आज हम लोग तुम्हारे लिए हजारों मासियतों के साथ हम चल रहे हैं, नाफरमानियों के साथ चल रहे हैं, वहां से हम बख्शी बाराज आते हैं आग बंद करके आते हैं। ऐसे ऐसे मुजस्समात हैं मुसलमानों की दुकानों पर, बल्कि मुजस्समे और बेहयाई उसके बढ़ते ही जाते हैं ताकि अचानक कैसे बरकर नहीं होती। हम उसे दुआ की कामी यही खाली यही है, दुआ करो कुछ करें दुआ करो बरकत हो जाए, नहीं बरकत होगी जब तुम अल्लाह ताला को नाराज करोगे बरकत नहीं, रोते ही रहोगे परेशानी ही रहोगे। ऐसे मुजस्समे मिस्र वगैरह ने कहे हम लोग ये कहते थे कि फोटो हराम है, बोल कर नहीं फोटो है लेकिन मुजस्मा हराम है, लेकिन सबसे हरा मुजस्मा मैंने बाहर में देखा वहां देखा यहाँ तो वही मैंने अपने लड़के से कहा तुम लोग तो यही दावा करते हैं मुजस्मा हराम है ये फोटो लाइए तो मुजस्मा सबसे ज्यादा बाहर डाले तो इलाहाबाद ज्यादा बाहर नहीं देखा। अमली एतबार से अगर हो जब सब सिफर हो रहा है अमली इस बना पर अल्लाह के रहमत रहमत अल्लाह करीब अल्लाह के रहमत दो चीजें एक दवा का करना और महासी से बचना वामो बिल्कुल वन हानि मुंकर नेकी करो और मुंकरा से बचो। तुम्हारी निकाली क्या है क्या अयाशी का पहाड़ की जगह वहीं से दोबारा दिखा सकता है नुकसान ले जाना जिसको कोई फिक्र नहीं है कि दिन क्या है काम क्या है नहीं मैं कभी नहीं गई। मैं एक मिसाल ही दे दूँ अभी है बाकी मुझे बड़ौदा में उन्होंने बुलाया इफ्तिताह के लिए आगरा के चार मंजिला इफ्तिताह के कपड़े ये फोटो थे मैंने हर मुझे बहुत ज्यादा इसका नहीं था लेकिन आप उठाई मैंने कहा मैं दुकान शरीर काफी नहीं हो सकता जिसमें मुजस्मा लगा हुआ वो लोग गुजरात के मानने वाले कहा गलत मैं चले गए कहा सोने चले गए दो बजे रात का भी खाई दो घंटे चलिए सब शाम कर दिया पूरे चार बजे से घंटे उसने हिंदू भी चल दी ये वो लोग भी दुआ करे बहुत मुश्किल है वो भी आ गई दुआ यहाँ के लोग करते शाम इतनी छोटी दुकान भी नहीं साफ करनी आ जाएगी बल्कि हम भी लोग नाम दान करेंगे कि हमको तैयार करेंगे हम जी उनको नहीं देख रहा हमको ना अल्लाह का रसूल हिंदू भी शरीक था दुकान में ठेस ठेरा था चार मंजिल दुकान साफ कर लिया तमाम तब देखें तो दुआ करें ये है इनकी आजमत हमारे दिनों से निकलती जा रही तो अल्लाह यहाँ हमारी आजमत उनके हाथ में करती जा रही हमारे हजरत माँ शाह सुंदर साहब मुस्लिम उम्मत वो कहते थे हम लोग नजर एतबार से नजर कबूलियत से अल्लाह से गिर चुके हैं इस बिना पर तुम्हारा कोई कोई मकाम नहीं है सियासी ने कोई मकाम नहीं जो चाहे तुम्हारे साथ जो बस दुआ ही करने की जरूरत है दुआ लेकिन मासियत को तर्क कर सोच इरादा तो करो मासियत को तर्क गुनाहों पर कितने हैं बच्चे जानते हैं कुर्बानी तो है लेकिन कुर्बानी के रूह खत्म है नहीं दिन लहड़े बनेगा आप अपने तौर पर कुछ कर दीजिए तसली कर दीजिए जो आपके लिए चीजें हैं हमको भी पैदा करना हम ये नहीं कहते आपसे ज्यादा हम अपने को कम से बहुत अच्छे कभी अल्लाह तारा हम सब लोग दिन आज उसी की लोगों से तय मासियत जो चाहे कर सकता है कोई रोग नहीं है कोई मदद ऊपर से हमारी नहीं है इस तरह का अल्लाह तारा से दुआ तो करनी ही है। अल्लाह हम सब लोगों को दुआ के जो आदाब है सबसे बड़ी बात यह मासियत को तर्क करना जो जाहिर मासियत को तर्क करो हसक है ये तो अपने अंदरूनी है लेकिन जो मासियत को यहां मासियत है जहां मुजस्मे पुत ही पुत है पूरे वहां रोशा चले पुत ही पुत रहते पुत नहीं पत्थर का वो हो तो पुत है और पराठी का पुत नहीं है वो भी पुत है تین دن پر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے امر بن معروف کی جماعت وہ ہے کر رہے ہیں کہ نہیں ہے منکر پر ابھی کوئی جماعت نہیں ہوئی بس انفرادی طور سے وہاں والا وہ سب کہتے تھے ہمیں پہلے سوچا رہی ہے وہ کہتے تھے معاشی پر نقید کرنے کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے کیسے ختم ہو جائے لیکن ان کے اندر ہم نے وہاں والا یہی یہاں کی کام ہے یا دوسرا تھا ہی مگر ہمارا جمع اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں دین مستقیم پر یا حضور بن معروف یعنی کون ابھی منظر والی جماعت بنائے جو معروف کا عمل کرتے ہیں اور منائی سے منظر سے روکتے ہیں ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مستقیم رکھے دائم اور قائم رکھے تاکہ اللہ کے رحمت آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سپنا کا اب رحمت کو ہم سہمت بنا لیا اپنے آپ پتا مجبور سے کیا ہمارا اے مجور اطاعت اللہ بس تبو معاشی اللہ عمر اولاد کو بے انتصاد عوام وہی شراب نواہی دار کا بقا جو نہ اللہ کے تعار کو عمل کرو اے مجور اطاعت اللہ بس تبو معاشی اللہ اللہ کے معاشی سے بچو اپنے لڑکوں کو بھی اچھے کاموں کا حکم کرو اور برے کاموں سے روکو یہ تمہارے اور جاننے بجانے یہ بتایا ہے اے ہمارے پتا دیتا بس تکو مناف لیتا ہے اور مرو اولاد کو میرے ساتھ عوام ہے وہی تناب نواہی دار کو بتا تو نم مرکز ساتھ ایشانی آ چکی ہے بس تکو مہاشی اللہ یہ حضور کے الفاظ کرتے ہیں گھر کے بڑے گھر کے بہت جانا چاہیے شیر شاہی پہ لوگ بڑا بہت آتا ہے بہت نکال کے وہ بات آئیے حدیث معمولی ہے وہ دین کو جمع میں کریں حضور فرماتے ہیں ان کو جمع میں کریں دے دے کے بھیجا گیا ہے اس میں دکھ نہیں آتا جب اس سے ہم بے مناسبت ہو گئے تو کیا دکھ پائے گا اور میں ہوں بیتا آپ اللہ بس تکو مہاشی اللہ عمروں اور رات کو میرے ساری عوامی وہی جنابی نواہی نبی کی باتوں سے آپ کو مزہ نہیں آتا ان کے کلام سے آپ کو وزن نہیں جاری ہوتا اشعار کا آتا ہے اور نبی کے کلام سے نہیں آتا یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے آپ سمجھیں گے ہوتا ہی عمومِ معرفت جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کرے ہوتا سمجھیں گے اس طرح کا ہم کو اپنا مزاج بھی بدلنا ہے ارادہ کریں ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ مدد کرنا بڑے